niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 100 miliardów wsparcia dla firm zostanie sfinansowanych z rynku krajowego. W ten sposób o pieniądzach na tarczę antykryzysową mówił w Trójce minister finansów. W Wielkopolsce powstanie drugi szpital jednoimienny. Przekształcona zostanie placówka w Wolicy pod Kaliszem. Pod koniec czerwca we Włoszech nie będzie nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. Tak przynajmniej wynika z matematycznych wzorów naukowców. Sfinansujemy to z krajowego rynku. Tak o pieniądzach na tarczę finansową mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński. Wsparcie opiewa na 100 miliardów złotych. Tarcza finansowa jest elementem tarczy antykryzysowej. Jest ona skierowana do małych i dużych firm. Środki mogą być przeznaczone zarówno na ratowanie płynności, produkcję, jak i inwestycje. My jesteśmy szósta największa gospodarka w Europie i jesteśmy dużym rynkiem i myślę, że to nie bez większego kłopotu możemy to sfinansować z lokalnego rynku. Przypominam, że jako wskaźnik, że mamy 270 miliardów w samych banknotach w Polsce i monetach. 100 miliardów to nie jest wcale taka duża kwota. Cała tarcza antykryzysowa warta jest 300 miliardów złotych. O kontynuowaniu polityki prospołecznej i niedopuszczeniu do likwidacji programów wspierających polskie rodziny mówi prezydent Andrzej Duda. Zapewniał, że jeśli wygra wybory, to nie zgodzi się na likwidację programu 500+, czy podwyższenie wieku emerytalnego. Konferencji prezydenta słuchał Witold Banach. Prezydent Andrzej Duda wyjaśniał, że celem jego polityki jest dobra współpraca z rządem, która owocuje korzystnymi dla społeczeństwa rozwiązaniami, ponieważ, jak tłumaczył, zależy mu na tym, by Polska była krajem, w którym liczy się człowiek i rodzina. Dla mnie najistotniejszym celem jest, kiedy będę kończył swoją prezydencką służbę, żeby polska rodzina powiedziała mi, proszę pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał. Prezydent podkreślał też, że zależy mu na tym, by Polacy nie ponosili kosztów kryzysu. To nie może być tak, że koszty kryzysu niesie na sobie zwykły obywatel. Gospodarcze sprawy mają być tak prowadzone, żeby państwo radziło sobie z trudnościami. Ograniczenia mają być wprowadzone w taki sposób, aby człowiek mógł normalnie pracować i aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Po oświadczeniu prezydent podpisał w obecności szefowej swojego sztabu programowego Beaty Szydło specjalną deklarację, w której spisane zostały jego najważniejsze plany społeczno-polityczne. Witold Banach, Polskie Radio. Będzie drugi szpital jednoimienny w Wielkopolsce. Powstanie w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy pod Kaliszem. Dzięki temu chorzy na COVID-19 pacjenci nie będą musieli być przewożeni do Poznania. Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło już dla placówki 10 respiratorów. Decyzję o przekształceniu podjął wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Moja decyzja ma związek z coraz większą liczbą zakażeń, do których dochodzi szczególnie na południu naszego województwa. Celem naszych działań jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognisk COVID-19. W szpitalu w Wolicy leczonych jest teraz 28 pacjentów, którzy zostaną przeniesieni do innych placówek. Pierwsza placówka jednoimienna w Wielkopolsce to szpital imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Według informacji resortu zdrowia podanych przed godziną łącznie zakażone są 9563 osoby. Zmarło z kolei 380, a wyzdrowiały 1133. Pomagają tym, którym nikt inny pomóc nie chce lub nie jest w stanie. Mowa o polskich misjonarzach pracujących w Afryce, która także zmaga się z pandemią. Brakuje im wszystkiego, mimo to ze swojej służby nie rezygnują. O szczegółach Marcin Pośpiech. Nie mają środków ochrony osobistej, lekarstw, testów na obecność patogenu, a niekiedy dostępu do bieżącej wody. Jednocześnie są najbardziej narażeni na zakażenie, tłumaczy Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio. Oni przebywają w dużych skupiskach ludzkich każdego dnia. Pracują też w misyjnych przychodniach i szpitalach. Wobec tego to narażenie na zakażenie jest olbrzymie. Według oficjalnych danych liczba zakażeń i ofiar COVID-19 w większości afrykańskich państw jest niewielka. Nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro prawie nie wykonuje się tu testów, mówi siostra Barbara Postułka. Także do nas dotarła epidemia COVID-19. Jedynym naszym zabezpieczeniem są właśnie rękawice, są maski, jest beczka z wodą, gdzie ludzie umywają, myją ręce. W Afryce służy kilkuset polskich misjonarzy i misjonarek. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Afryka może być kolejnym epicentrum pandemii. Fundacja Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę na walkę z koronawirusem w Afryce. Szczegóły na medycynanamisjach.org. Koniec pandemii we Włoszech ma przypaść na 28 czerwca, tak prognozuje Narodowe Obserwatorium Zdrowia. Tego dnia nie zostanie stwierdzony żaden nowy przypadek zakażenia koronawirusem. Tak przynajmniej wyglądają prognozy. W Europie to właśnie Włosi mają największą liczbę ofiar śmiertelnych patogenu. Nie żyje ponad 20 tysięcy osób. Jeśli utrzymają się dotychczasowe tendencje, pandemia zatrzyma się najpierw na Sardynii i Sycylii. Ma to nastąpić pod koniec kwietnia. Najdłużej, bo do 28 czerwca, do zakażeń ma dochodzić w regionie Lombardii, najbardziej dotkniętym pandemią. W regionie Latium, ze stolicą w Rzymie, ma ona trwać co najmniej do 12 maja. Eksperci podkreślają, że pandemia wyhamowuje bardzo wolno. Wskazują, że wobec przewidywanych różnic regionalnych, tak zwana druga faza walki z pandemią, czyli wznowienie produkcji i złagodzenie środków bezpieczeństwa, powinna być wprowadzana stopniowo, zależnie od regionu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Na początek dobre informacje dla kibiców Wisły Kraków, którzy mogą chyba zacząć patrzeć w przyszłość z optymizmem. W klubie doszło ostatecznie do zmian właścicielskich i sfinalizowano przejęcie akcji klubu od Towarzystwa Sportowego Wisła. Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jarzyński i Jarosław Królewski zostali głównymi akcjonariuszami. Zarząd spółki wybrał także prezesa, którym zostanie brat Błaszczykowskiego, Dawid. Mniej powodów do radości mają kibice belgijskiego klubu Lokeren, który ogłosił bankructwo. Nie udało się pozyskać inwestora, który pozwoliłby na odzyskanie licencji belgijskiej federacji piłkarskiej. Według szacunków długi Lokeren sięgają 5 milionów euro. W przeszłości w Lokeren grali m.in. Włodzimierz Lubański i Grzegorz Lato. A Bartosz Kurek to jeden z najlepszych polskich siatkarzy, więc nie powinno dziwić, że media, a także kibice z zainteresowaniem śledzą jego plany na przyszłość. Włoscy dziennikarze z portalu Volleyball IT informują, że MVP ostatnich Mistrzostw Świata opuści Monce i zdecyduje się na grę w Chinach. Do Azji, Europy, Afryki, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, docierała fama Michaela Jordana. A jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć jeszcze więcej o legendzie koszykówki, to będzie ku temu okazja, o czym opowie Tomasz Gorazdowski. Od dziś na platformie Netflix możemy oglądać 10-odcinkowy dokumentalny serial The Last Dance o ostatnim sezonie, w którym Michael Jordan i Chicago Bulls zdobyli Mistrzostwo NBA. W filmie wypowiada się mnóstwo ważnych osób, w tym związany z Chicago były prezydent Barack Obama. Kiedy w mieście pojawił się Michael Jordan, nie było mnie stać nawet na najtańsze bilety. Kiepsko wtedy stałem z pieniędzmi. Ale w końcu pojawił się w Chicago człowiek, dzięki któremu miasto stało się rozpoznawalne. Odcinki serialu dostępne są w niedzielę wieczorem. Co tydzień zobaczymy dwa kolejne. Kibice koszykówki dobrze wiedzą, że dzisiaj 50. urodziny obchodziłby nasz gigant spod kosza. Adam Wójcik. Wspomina go inny wyśmienity gracz. Pierwszy Polak w zawodowej lidze NBA, Cezary Trybański. Pamiętam czasy, kiedy ja debiutowałem, można powiedzieć, w PLK, w hali ludowej we Wrocławiu. Wchodząc do szatni przed meczem, minąłem właśnie Adama. No ja byłem wtedy tam małolatem, który dopiero wchodził w świat koszykówki, a Adam już był znaczącą postacią dla polskiej koszykówki. Przybił piątkę, przywitał się, co mnie mega zaskoczyło. Pozytywna osoba, zawsze uśmiechnięta i po prostu był dla wszystkich miły i pomocny. Adam Wójcik w karierze klubowej zdobył 8 tytułów Mistrza Polski oraz Mistrzostwo Belgii. Wraz z reprezentacją Polski 4-krotnie występował w Mistrzostwach Europy. Zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 roku. Za nami słoneczny i ciepły dzień, przed nami chłodna noc z przymrozkami. Poniżej zera będzie wszędzie poza Polską Centralną i po Morzem Zachodnim. Najzimniej w Zakopanem minus 3. W Lublinie i Białymstoku minus 2, w Gdańsku minus 1. Na Kaszubach i Kujawach nad ranem kierowcy muszą uważać na mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, to pewnie kolejna paczka z darmową dostawą. Teraz robię zakupy bez wychodzenia z domu, bo mam Allegro Smart za darmo. Ty też możesz, bo do 18 maja Allegro Smart jest za darmo dla każdego. Sprawdź szczegóły na allegro.pl w regulaminie usługi. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Olej słonecznikowy Vitator, drugi produkt, 50% taniej, 2,99 za litr przy zakupie dwóch. Oraz Pepsi, Mirinda lub 7-Up, trzeci produkt, 99% taniej, 3,25 za dwulitrową butelkę przy zakupie trzech. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. No a teraz 12 minut po 19. Zostań w domu z Trójką. No tak, te wszystkie sygnały pewnie znają już Państwo na pamięć i te komunikaty też, ale nigdy ich dość. W związku z tym jeszcze dzisiaj na pewno będziemy przypominać. Oj, na pewno będziemy przypominać. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach. W tym składzie będziemy z Państwem, no tak naprawdę, do północy. Zapraszamy bardzo serdecznie na wieczór z Trójką. Nietypowy początek będzie i to za chwilkę, bo w czwartek ten, który zaśpiewa i pięknie zaśpiewa, będzie obchodziłby może w ten sposób swoje 84. urodziny. I tych jego piosenek przez tyle lat tak naprawdę pięknie nie możemy zapomnieć. Only you and no one else can keep me crawling. And now I'm crawling back. After all you've done to me, the times you've turned me down, I still will be your clown. Because I love you, I'm crawling back. You know I would die for you. Heaven knows how I have cried for you. We'll be right back. They talk and they stare, but they don't know that you really care, that you're only lonely and making believe, and you need me around when the world turns you down. When to nieważne, czy to dzisiaj jest cool, czy bardziej cool, czy mniej cool. I w ogóle nic nie jest tak naprawdę istotne, jeżeli słucha się takich piosenek, bo one przetrwają następne 50 lat i wciąż będziemy się wzruszać. Crawling Back, Roy Orbison. Myślę, że dzisiaj każdą godzinę, tę muzyczną godzinę sobie zaczniemy od jego głosu i od jego nut. A w czwartek 84. rocznica jego urodzin. Za mniej więcej 10 minut spięty z zespołu Laucze. Spróbujemy się z nim połączyć. Mam nadzieję, że się wszystko uda i porozmawiamy i też będzie muzyka tego zespołu. Zapytamy, kiedy padnie ze sceny to słynne No to Cze, które paść miało, ale wiadomo dlaczego nie padło. A około godziny 21:30 pan Leszek? Zostańcie w domu, słuchajcie Trójki, sadźcie drzewka i bądźcie dobrzy dla siebie. I przede wszystkim bądźcie dobrzy też dla siebie oraz dla siebie tych wokół. Leszek Biolik, kiedyś w zespole Republika, teraz w zespole Elements i przy okazji rozmowy z Leszkiem, premiera nowego utworu tego nowego jego zespołu, czyli Elements. Nowego, starego, tak może powiedzmy, on wszystko powie około 21:30. Lata 80. Ten utwór bardzo mocno mi się kojarzy z programem trzecim Polskiego Radia. We'll be right back. kiedy w piątek po 22 Marek Niedźwiecki zagrał Państwu utwór tytułowy z płyty The Unforgettable Fire grupy U2, to sobie pomyślałem, że jest kilka, wciąż jest kilka ważnych nitek, sznurków może nawet, które trzymają mnie przy tamtej dekadzie muzycznie i mentalnie też, no bo przecież tak wiele rzeczy się wtedy zaczynało. Love Comes Tumbling. Nigdy na płycie z regularnym, nowym materiałem, a gdzieś na tak zwanych drugich stronach singli. Zadziwiające jest to, jeżeli powstałaby kiedykolwiek lista takich 50 pytań, które mógłbym zadać Bono. Marzenie ściętej głowy może, a może nie. To na pewno jedno z nich brzmiałoby, dlaczego Love Comes Tumbling nigdy nie pojawiło się na takim regularnym albumie U2. No ale to pieśń przyszłości, być może. 23 minuty po godzinie 19 w Trójce. Teraz Lao Che, a my za 5 minut dzwonimy do Spiętego. Govindam. O ile dobrze pamiętam, swego czasu również tutaj, kilka metrów stąd, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, znakomita wersja tego utworu, a to wersja, no, tak powiem, podstawowa z płyty Soundtrack. Hubert Dobaczewski, Spięty, powinien być po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór. Halo, halo, witam serdecznie. Co słychać w Płocku? W Płocku nie wiem dokładnie, bo ja się wyniosłem jakiś czas temu z Płocka, mieszkam na mazowieckiej wsi, także nie opodal Płocka, ale w mieście, no, ze względu na kwarantannę byłem chyba dwa albo trzykrotnie, także właściwie to nie wiem, co tam okay. słychać. Muszę ci zadać to pytanie, ponieważ wiele takich rozmów odbywamy i za każdym razem, no tak dla porządku pytamy, czy jesteście zdrowi, czy w rodzinie Dobaczewskich wszystko okej, okay, czy stosujecie tak, się do kwarantanny? Tak, absolutnie. No tutaj chyba to by było nierozsądne, żeby to bagatelizować i mam tutaj taki stosunek, że właściwie chyba coś po środku jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast kwestie kwarantanny to staramy się absolutnie wypełniać i tyle. No i mam nadzieję, że to się wszystko jakoś tam w miarę szybko zakończy, bo że się zakończy, to wiadomo. Mam do ciebie takie pytanie trochę nietypowe, bo głównie będziemy rozmawiać o koncertach trasy No to Cze, ale to pytanie nietypowe wynika z dzisiejszego początku, bo tak sobie pomyślałem swego czasu o piosenkach Roya Orbisona, że tak naprawdę wszyscy je lubimy gdzieś tam. A czy ty jesteś, czy Spięty jest w ogóle sentymentalny jakkolwiek? Myślę, wiesz co, że jestem. Akurat Roy Orbison to nie jest chyba dobry przykład, bo jakoś mnie denerwuje. Okej. Czasami tak jest, że nie wiadomo z czego to wynika, nie? Czy tembr głosu, czy jakieś nuty. Po prostu nie jestem fanem Roya Orbisona, ale muzykę z tego gatunku i z tego czasu absolutnie lubię i lubię każdą muzykę, więc nie generalizuję, że jakiś gatunek mi bardziej albo mniej leży. Leżą mi bardziej albo mniej wykonawcy konkretni. Okej, okay. A gdybyś miał teraz sobie przypomnieć ten moment, kiedy pisałeś w życiu swoją pierwszą piosenkę, co to było i kiedy to było? Coś pewno po angielsku, jakaś, wiesz, bzdura taka, bzdura, no bo to, wiesz, było lat temu, no nie wiem, 20 parę, tak, no 25, powiedzmy, więc jakieś tam pierwsze kroki stawiałem, ja byłem wychowany w gatunku metalowym i tak pierwsze kroki stawiałem na scenie z gitarą, nawet nie z mikrofonem, tylko byłem gitarzystą w death metalowej kapeli. Potem jakoś mnie ciągnęło do tego, żeby spróbować swoich sił jako wokalista, ale też mocno śpiewający. No a to były takie czasy, że muzykę metalową się wykonywało przede wszystkim po angielsku i musiałem coś tam na szybko, nie znając dobrze języka, musiałem coś sklecić, więc dlatego wychodzę z założenia, że na pewno było coś słabego, ale co konkretnie, to nie pamiętam. Coś pewno, jakieś tam są jakieś standardy, to są paterny metalowe, które się właściwie odpala i zmienia w parę słów i właściwie sens jest ten sam. Spięty, no to w takim razie tak, No to Cze. Miało być No to Cze, miało być koncertowo, miało być na trasie, miało być pożegnanie, miało być pomachanie ręką, sercem tak, też. Baloniki konfetti miało być, a tu proszę bardzo. Świat powiedział nie. No i teraz tak, co się dzieje? No bo cóż, no to my nie jesteśmy jak gdyby pępkiem świata i wiadomo, że to się dzieje na wielu płaszczyznach albo na każdej płaszczyźnie, jeszcze w każdym miejscu na globie, więc nie jesteśmy specjalnie wyróżnieni, że nam nie dano wykonać tego kroku zamierzonego. No cóż, no zawiesiliśmy to, nasze zawieszenie zostało zawieszone. Mam nadzieję, że to znaczy, no wrócimy na scenę w tym sensie, żeby tę trasę wykończyć, dokończyć nie wiem, czy to będzie czerwiec, bo są terminy poprzekładane na czerwiec, ale no, nie chcę tutaj jak gdyby wybiegać w przyszłość i mówić, co będzie na pewno, bo tak jak w przypadku tego nieszczęsnego wirusa, to nic nie jest pewne. I co? No, są jakieś zabukowane terminy, powiedzmy warszawskie, na koniec czerwca. Jeśli się uda zagrać, to będę szczęśliwy, a jeśli trzeba będzie wrócić jesienią, albo nawet i zimą, czy nawet i wiosną przyszłego roku, to też nikt chyba nie będzie z zespołu się tam jakoś specjalnie obawiał tego, ani no, będzie czekał i zwarty i gotowy. No. Marzyliśmy o takiej trasie i chcemy ją zakończyć absolutnie. Czyli rozumiem, że konkluzja z tego może być taka, obojętnie kiedy, ale jednak to Cze ze sceny od was padnie. Oj tak. Czy ja bym mógł cię namówić na minutę takiej wypowiedzi teraz, żebyś, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale gdybyś dosłownie w kilku słowach mógł podsumować to, co się z wami przez te ostatnie długie lata działo. To niesamowity dorobek, którego nigdy się nie pozbędziesz. No trudno to zrobić. Wiesz, no to jest tak, 7 płyt, tak, setki koncertów, fajna załoga, zaprzyjaźniona ze sobą. Mnóstwo wspomnień, wiesz, bo to jest tak, że jak się podsumowuje coś, bo i teraz opowiadając o tym, jak to było fajnie, to właściwie ta muzyka jest jak gdyby trochę, mniej myślę o muzyce i może nawet o samych koncertach, tylko o takim backgroundzie naszym, gdzie żeśmy razem się przez ten kraj wiesz, naszym busem przemieszczali, zagrali tych koncertów mnóstwo śmiechu i jakichś smutnych sytuacji i nerwowych. Także normalnie ludzkie sprawy, ale takie, wiesz co, z perspektywy patrząc, że to taki jestem w tym spełniony, że jakbym miał grać w innym zespole, to bym nie chciał. Pamiętajcie, może w ten sposób. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Obojętnie, co się stanie po tym Cze, jak się wasze drogi artystyczne potoczą, co będzie. My nie wiemy, co będzie. O to cię nie chcę na razie pytać. Ale pamiętajcie o jednym. My tu jesteśmy przy Myśliwieckiej 357 i na to nowe, cokolwiek by nim nie było. Będziemy czekać. No to fajnie. Ja numer znam, także... Dzwoń. Odezwę się. Wstępnie, ale naprawdę nie po raz ostatni. Za to wszystko ci dziękuję i dziękuję ci, że podarowałeś nam trochę swojego czasu dzisiaj. Ja również i co mogę powiedzieć? No takie nieśmiertelne słowa teraz. Pozdrawiam, bo to takie wcześniej to tak brzmiało dosyć pusto, takie wyrażenie. A teraz pozdrawiam wszystkich, absolutnie. Spięty, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. I oczywiście pozdrowienia dla całej twojej rodziny. Lao Cze, życie jest jak tramwaj. chodził zabity. Prąd stały. Aha, prąd zmienny. Lao Tse, to właśnie z tej płyty. Życie jest jak tramwaj. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Nie podałem Państwu adresu, nie zachęciłem do korespondencji, ale i tak płyną maile piotr.stelmach@polskieradio.pl. Niektórzy z Państwa pytają, czy ja dzisiaj jeszcze mam coś w zanadrzu, jeżeli chodzi o płyty specjalne wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, zatytułowane Męskie Granie 2019 Dogrywka. Myślę, że w tej sprawie coś spróbujemy zrobić do 22. O! Może się tak umówmy. Dla równowagi teraz kobiecy głos. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Mimo to przez gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. To gdy wróżę z gwiazd chyba to dlatego, że tak sobie kiedyś pomyślałem o Anicie. To taka artystka, która ma zawsze bardzo pozytywny przekaz. Albo, jak niektórzy nowocześnie mówią, na końcu dnia okazuje się, że ten przekaz od niej jest bardzo pozytywny. Moje oczy są zielone, Anita Lipnicka przed chwilą. No to teraz za kwadrans jest godzina 20 i Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Wśród dobrych wiadomości z ostatnich dni jest jedna, która ucieszyła mnie szczególnie. Powiedzieć o niej dobra to mało. Jest rewelacyjna. Otóż polski fotograf Tomasz Kaczor zdobył pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie World Press Photo w kategorii portret. To już 63. edycja tego międzynarodowego konkursu fotografii prasowej, do którego w tym roku zgłosiło się, uwaga, 4000 fotografów. Tomasz Kaczor dodatkowo jeszcze znalazł się na tak zwanej krótkiej liście fotografów walczących o tytuł Zdjęcia Roku. Jak przyjął informację o nagrodzie? O tym najlepiej opowie już sam. To było zaskoczenie? Oczywiście, że tak, ale przez to, że to jest tak rozłożone w czasie, że ja się dowiedziałem pod koniec lutego o tym, że jestem nominowany, to był totalny szok, dlatego że to jest pierwszy konkurs, na który ja wysłałem zdjęcie w moim życiu. I wysłałem jedno zdjęcie, więc kiedy dowiedziałem się, że jestem nominowany i kiedy dotarło do mnie, co to oznacza, że jestem nominowany, a oznaczało to to, że jestem w pierwszej trójce, to był chyba największy szok tak naprawdę, bo potem czułem, że właściwie to cokolwiek by się wydarzyło, to i tak będzie super. To teraz może kilka słów o zwycięskim zdjęciu. Jego tytuł brzmi Przebudzenie. Na nim dziewczynka, 15-letnia Ormianka Ewa. Na czarno-białej fotografii ma szeroko otwarte oczy, a na jej ramionach widzimy dłonie. Co to za historia? To jest bohaterka przede wszystkim artykułu mojej żony Doroty Borodaj. I artykuł dotyczył syndromu rezygnacji, czyli choroby, na którą Ewa chorowała. I w ogóle to jest ciekawa historia w tym sensie, że ona się zaczyna i kończy na World Press Photo, dlatego że Dorota usłyszała o tej chorobie, kiedy 2 lata temu Magnus Wellman dostał też pierwszą nagrodę w portrecie za zdjęcie pod tytułem Syndrom rezygnacji. To były 2 siostry sfotografowane w trakcie choroby, w takim właśnie stanie katatonicznym. I jak się Dorota o tym dowiedziała, to poczuła, że koniecznie musi o tym napisać i myślała, że w ogóle będzie musiała jechać w tej sprawie do Szwecji, ale w międzyczasie się dowiedziała o tym, że jest w Polsce dziewczynka, która właśnie w takich okolicznościach się tu znalazła i że jest w Dębaku, w ośrodku dla cudzoziemców. I udało się z nią skontaktować, ona się zgodziła, żeby do niej przyjechać i wciągnąć ją jakby w ten cały materiał. A ja tutaj się pojawiłem już na samym końcu, to znaczy kiedy duży format się zgodził na opublikowanie tego materiału, to jeszcze się właśnie zapytali, czy by się nie udało zrobić do tego zdjęcia. Wtedy Dorota zaproponowała, żebym zrobił to ja i to była akcja już taka szybka, niemalże z dnia na dzień. Otrzymaliśmy zgodę od Ewy i od jej rodziny, bo Ewa już wtedy, to co ważne, była przytomna. Ona już wtedy od kilku tygodni już nie spała, ale to wychodzenie z choroby też jest stopniowe, więc miałem ten komfort, że ona się zgodziła na to zdjęcie. To dla mnie bardzo ważne, no bo jest to bardzo intymny portret jednak. Portret, który zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie fotografii prasowej World Press Photo 2020. A na dalszą część rozmowy z Tomaszem Kaczorem o historii zdjęcia i jego bohaterce Ewie zapraszam już jutro. Usłyszymy się w paśmie od godziny 10 do 15. A polecała i zapraszała Agnieszka Obszańska. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję, dziękuję Ani, dziękuję Graszce za to, że tak pięknie zareagowały na utwór Życie jest jak tramwaj. Pamiętamy i myślę, że on się pojawił nie po raz ostatni na pewno podczas naszych radiowych spotkań. I za inne maile też dziękuję, ale od razu uprzedzam, moja skrzynka ma ograniczoną pojemność, bo jakoś tak większość z Państwa przysyła też zdjęcia z okoliczności, w jakich Państwo słuchają Trójki. To jest bardzo miłe. Bardzo proszę o więcej oczywiście. Mam nadzieję, że skrzynka to wytrzyma. To teraz będzie zapowiedź. W sobotę porozmawiamy, a właśnie z nim. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu, z Trójką. Tak, i w sobotę powie znacznie więcej. Już szykuje sobie jakieś pytanie z historii republikańskiej, bo przecież on tę historię ma w małym palcu i pięknie o tym wszystkim opowiada. Zapraszam bardzo serdecznie między 15 a 19. Między innymi on, Zbigniew Krzywański, kiedyś gitarzysta zespołu Republika. No a jeszcze przed 20. Mysco, Matt Elliott. Yeah.